राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 3 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सबसे न श्रेष्ठ सत्संग है। सत्संग से ज्ञान होता है। बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सदवंश होई। सत्संग कैसा नाम है कि जिस सत्संग से असत का संग छूट जाए। हमारे जो असत का संग हुआ है वो असत का संग छूट जाए उसका नाम सत्संग है। सत का संग उसका नाम सत्संग, असत का संग छूटना उसका नाम सत्संग, दोनों का नाम सत्संग है। असत से सर्व छूट जाए तो सत्संग में स्थिति हो जाएगी, या सत में स्थिति हो जाए तो सत्संग से छूट जाएगा। तो असत क्या है? सबसे बड़ा असत है अपने शरीर की ममता। शरीर मेरा है, मेरा ये शरीर का संग है, ये सबसे मुख्य असत का संग है। क्यों शरणासमान है, कोई कह नहीं सकता सत है, तो असत का संग है। असंग से क्या होता है कि असत के संग से असत वृत्ति पैदा होती है। असत का ही आदर होता है, असत का ही महत्व होता है। असत को ही आदर देते हैं और पराधीनता होती है। क्यों? असत के अधीन होना, पराधीन होना है। तो सत्संग असत के साथ में, शरीर के साथ में मैंपन करने से पराधीनता प्रत्यक्ष होती है। पराधीन सपने सुना ही परसी में दुख होता है। तो सत्संग ये असत्संग हुआ तो असत्संग का प्रभाव मिट जाए ऐसा नाम सत्संग है। सत्संग का प्रभाव कैसे मिटे के विचार करो कि आप शरीर हो क्या? क्या ममेवांश हो जीव लोक जीव भूत सनातन परमात्मा का अंश असत होता है? तो कोई नहीं मानेगा परमात्मा का अंश असत होता है। परमात्मा परमात्मा का अंश वो असत, तो आप सत हो वो परमात्मा का अंश। असत ये है अपरा प्रकृति, आप है परा प्रकृति। भूमिरा बोध लो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार असत अपरा यम इतस्तु अन्य प्रकृति मैं परम जीव भूता हूं। जो जीव रूप है, जीव रूप है वो नाशवान नहीं है, अविनाशी है। तो जीव रूप अविनाशी है वो शरीर के बस हो गया तो परतंत्र हो गया। पर है तो पर है, शरीर पर है यार, अपरा प्रकृति पर है, दूसरी है। अपराधीन सुपने सुनाई तो अपराधीन से कैसे मिटे के विचार करो। आप अविनाशी है तो अपरिवर्तनशील है और सदा सदा शरीर परिवर्तनशील है। आप परमात्मा के अंश हो तो आप अपरिवर्तनशील है और शरीर सदा ही परिवर्तनशील है। इसको हम जानते हैं, सब परिवर्तन होता रहता है। बालक बना था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, रोगी हो गया, निरोगी हो गया, अनेक विकार होते ही रहते हैं। तो ये विकारी है और परमात्मा का संतो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमर सहज सुख राशि अमल है, ये मल है, ये तो समल है तो, और अविनाशी है चेत, ये विनाशी है तो ये चेत अंश नहीं है, अंश आप है, आप शरीर के वश में होंगे तो शरीर के वश में होंगे, यही परतंत्रता है। परतंत्रता नहीं हो तो स्वतंत्र है, वो मैं शरीर नहीं हूँ, ना शरीर में हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, आपके लिए नहीं शरीर, शरीर है ये है संसार के लिए, शरीर आदि जितनी चीजें अपने पास में है ये संसार की है और संसार के लिए ही है। अरे संसार के लिए ना इसी तरह कर्म योग होगा, संसार के लिए है, हमारे लिए है ही नहीं। तो ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, शरीर है संसार के लिए, तो मैं शरीर नहीं, तो शरीर में जो मैं पड़ा है ये है असत का संग, ये मूल असत का संग है। इसके संग के बाद में सब संसार होगा। जैसे एक लड़की के साथ विवाह होने से कोई सास हुई, कोई ससुर हुआ, कोई सहरा हुआ, कोई सहरी हुई, कोई सहरी हुई, कोई कई संबंधी हो जाते हैं, और एक श्री नारायण जयराम जी की सब ठीक रह जाए, तो शरीर के साथ एकता रखने से ये वह परतंत्र, और फिर परतंत्रता परतंत्रता ही बनता सब। अब जितना काम करो, जैसे आप जोड़ लगाते हैं, पैसती जोड़ में ही 40 अंक आए, 40 के एक बिंदी से आप तो 39 बन जाता, 39 बन जाता, 41 बन दिया। अब एक धर दिया वहां धनी चाहिए बिंदी, धनी धर दिया 41 एक। अब सब काम ठीक है, सब जितनी लाइने हैं सब ठीक हुई, तो एक नंबर नहीं आएगा, सब ही फैल, एक भूल हुई, एक भूल का भी है, एक भूल सबके साथ वही होगी। पीछे अंक सही भी आ जाए वो सही नहीं माना जाएगा, ये सब गलत है, तो सब सही नहीं है। इस तरह से एक शरीर के साथ हमें प्रमुने से सब गलत है, आपका भाव सब गलत होता है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, शरीर संसार का है, संसार की वस्तु संसार के लिए है, कामना करना अनुचित है, संसार की चीज संसार कामना किस बात की, कामना तो अपनी चीज वही हो तो उसे कामना हो, तो संसार की चीज संसार के लिए दिया, संसार के काम तो कर्म योग होगा, दुनिया का हित के लिए होता है कर्मयोग, कर्मयोग का जो फल है वो अपने लिए है, तो त्याग का फल हुआ अपना है, कर्मयोग को त्याग किया, संन्यास से महावा हो तो तुम सामने तुम त्याग से श्रीकृष्ण त्याग नाम कर्मयोग का नाम त्याग है, तो त्याग व फल तो अपने को होगा, मैंने त्याग जी वस्तु है वो तो अपने लिए नहीं है, संसारी है। तो ये क्यों कैसे हुआ, अविवेक से हुआ, विवेक देखा जाए तो मेरा स्वरूप परमात्मा का स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो आत्मा चेतन होना चाहिए और निर्विकार होना चाहिए, शरीर सूर शरीर विकारी, सूर शरीर विकारी, कार शरीर विकारी, सब विकारी है, तो विकारी है वो परमात्मा का अंश नहीं है, ये प्रकृति का अंश है, मनुष्य इंद्रिया प्रकृति स्थान है, भगवान साहब का मम वो जीव लोक है, जीव भूत सनातन, और मनुष्य इंद्रिया ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति स्थित है, मेरे में से थोड़ी है, मेरे स्वरूप नहीं है, तो ये प्रकृति की हुई सब चीज है, जो प्रकृति का कार्य है ये प्रकृति में रहेगा, संसार में रहेगा, संसार के लिए होगा, और चेतन का काम नहीं आएगा, चेतन में आएगा ही नहीं, वही नहीं चेतन के चल के सब विवेक है, सब अच्छी तरह अलग, तो कैसे हुआ, अविवेक से, भूल से, विस्मृति से, गलती से, असत के संग से, असत के संग से असत है, असत को शरीर को मैं हूं, मेरा हूं मान लिया, ये असत का संग हुआ, असत का संग हुआ, इस वास्ते असत के साथ एकता हुई, असत का संग ईश्वर से मान लिया, इस वास्ते शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए शरीर के संबंध का भाव अभाव कोई काम का नहीं, शरीर हो तो कोई काम का नहीं, शरीर न हो तो कोई काम का नहीं, ये तो है ही संसार की चीज, अपनी चीज ही नहीं है, संसार के काम आने चाहिए, संसार की सेवा के लिए ही है। ये भगवान ने कृपा करके संसार की सेवा के लिए वस्तु दी है, जिससे संसार की सेवा करके अपना कल्याण कर लो, ये हमारा थोड़ा ही है, हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, तो हमें इससे क्या फायदा होगा, असत से फायदा क्या हुआ, असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति होगी नहीं, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है, असत का त्याग कर दिया, शरीर में नहीं हो ऐसा नहीं हो, शरीर में नहीं हो, शरीर तो छोटा सा कितना बड़े बड़े बढ़िया विकार यही चेतन अमल सहज सुख राशि अमल है, समल है, ये चेतन नहीं है, जड़ है, सुख राशि है, दुखाल है, दुखाल है, बस आसन पुनर्जन्म दुखालय प्रशासन फिर दुखालय है, तो ये मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर है ये प्रकृति का है, प्रकृति का है, अपना कोई संबंध नहीं है, ये अपना संबंध है कि शरीर के द्वारा संसार है, संसार की सेवा करो, अनंत संसार है, अनंत संसार में जितनी तुम सेवा कर सको सेवा करो, सेवा के लिए सेवा की चीज दे दी, अपने लिए है ही नहीं, अपने है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है, इस संसार की सेवा के लिए है, इस शरीर के साथ में संबंध रखेंगे वो तो पता नहीं होगा, परवर्तता होगी, परतंत्रता होगी, और अपने लिए क्या काम आएगा, इसका विस्तार भी हो, समुदाय भी हो तो हमारे क्या काम आएगा, जड़ का कितना ही विस्तार हो, अनंत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, तिल जितनी चीज अपनी नहीं तो ये शरीर क्या काम होगा, तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं तो शरीर क्या काम होगा, अपना काम आने वाला नहीं है, कभी शरीर संसार की सेवा के लिए है, संसार की चीज संसार की सेवा के लिए दे दी, भगवान ने कृपा कर दे दी, अपने से उपयोग कर दो, अपने सुनो, तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, इस वास्ते शरीर के साथ जो अपनापन है ये जड़ता है, इस जड़ता का त्याग कर दो, जड़ता त्याग कर चिन्मयता आप सामने जाएगी, जड़ता है शरीर में नहीं हूँ तो चिन्मय हुए आप ही, चेतनमय चिन्मय परमात्मा का स्वरूप रूप आप हुए, तो आपका स्वरूप चिन्मय हुआ, आपका स्वरूप शरीर नहीं हुआ, शरीर पंच भौतिक है, मतलब संसारी इंद्रिया प्रकृति स्थान नहीं कर सकती, प्रकृति स्थान यह है, अरे कर सकती खैस ना, ये है स्वयं होता है, हमारा शरीर है मेरा है, आपका शरीर कैसे हुआ, पांच तत्व तो पांच तत्व है, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रसती है अतम शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, ये पंच रचित हुआ, पांच भौतिक हुआ, श्रोत्रण ग्रहण अधिष्ठाय मनस्थाय विषाणु सेवते, विषय सेवन करता है तो विषाणु सेवन करते हैं, विषयों कहीं नहीं एक रात है, एक जात है, नहीं हमारे साथ एक जात है ही नहीं, हमारे साथ हमारी जात है, भगवान के साथ एक है, चंद में परमात्मा है, चंद में ही अपना स्वरूप है, तो अपना सदा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के अंश है, हम सब प्रकृति का अंश नहीं है, शरीर सब प्रकृति का अंश है, सब सही बात प्रकृति अंश है, छोटा और बड़ा होगा सही हो, है सब प्रकृति का ही कार्य, स्थूल शरीर भी प्रकृति का कार्य है, सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का कार्य है, कारण शरीर भी प्रकृति का कार्य है, प्रकृति कार्य है, इसमें क्रिया है, पदार्थ है, स्थूल सूक्ष्म में चिंतन है, अकार में स्थिरता है, नींद आ जाती गाढ़ अथवा समाधि हो जाती है, ये कारण शरीर है, वो भी है प्रकृति का कार्य है, मतलब सारी नींद जानी प्रकृति सारी, ये सर्वात्म विवेक है, शरीर अलग है, शरीर विभाग अलग, आप विभाग अलग, इस वास्ते गीता ने प्रथम से पहले शरीर शरीर विभाग बताया, शरीर और शरीर ही, शरीर वाला शरीर ही और शरीर विभाग होता है, तो शरीर भी वास्तव में समझाने के लिए शरीर का शरीर कहने से शरीर की जात का नहीं हुआ, शरीर के साथ में मिलने से जो शरीर कह दिया, देही कहा, शरीर कहा, पांच भूत ही नहीं बताया, कहीं नहीं बताया, देही कहा, शरीर कहा, देह ने तो बोलते हो अंत बनता ही मैं दिया, अविनाशी तत्वी है तत्व सभ्या देव तो अविनाशी है और अंत बनता ही मैं दिया, देह सब अंत वाले है, तो देह तो अंत वाले हुए, ज्ञान अंत अनंत वाला, तो इस वास्ते शरीर अलग है, मैं शरीर हूँ, शरीर अलग, मैं अलग, शरीर मर गया तो शरीर चेतन चला गया, जड़ जल गया, अब इसको पालो, चाहे से जल में प्रयत्न करो, चाहे जगन में छोड़ दो, चाहे शो करो, ये तो जड़ चीज है, कोई चेतन चीज है ही नहीं, है तो हमारा शरीर कैसा, हमारा शरीर नहीं है, मेरा अपना मानने में इतना है, मर जाए इस शरीर को जला दिया जाए, हड्डियों का कोहला हो जाए, वे हड्डियां भी दागे जाए गंगा जी में तो कल्याण होता है, इतना मेरा अपना अपना अपना इतना अपना घाट बनना है, उनके साथ अपना मन कर दिया, जब वो शरीर के साथ ही सुख और दुख, सुखी से मैं सुखी, दुखी से दुखी, शरीर बीमार रहा मैं बीमार हो जाए, शरीर आप बताएगी मेरे आप बताएगी, मैं हो गया बीमार, तुम बीमार कैसे हो गए, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो चेतन हो, तुम शरीर कैसे हुए, परमात्मा ज्ञान से साक्षात ईश्वर आंसर जीव अविनाशी, ये चेतन और अमल शायद सुखराशी, ये जड़ में होते ही नहीं, कोई जड़ में नहीं घटेगा, ईश्वर नहीं घटेगा, चेतन नहीं घटेगा, अविनाशी नहीं घटेगा, अमल नहीं घटेगा, और अमल चेतन अमल शायद सुखराशी नहीं घटेगा, दुख वाले महसूस होता हूँ, माओ बहते पुनर्धन दुख वाले महसूस होता हूँ, अपने मन में आत्मा सुनते था, दुखों का घर है, दुख रहे, औषधालय होता है, रसालय होता है, पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, ऐसे दुखालय होता है इसको, तो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, आपका है शरीर तो आप बनाओ, बीमार मत होने दो, आपका शरीर है बीमार मत होने दो, क्या आपके हाथ में है, नहीं है, मर जाता है तो कम से कम मरने तो मत दो, है हाथ में, हाथ में हो, चेतन अमल साज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, दुख वाल है मैं सहस होता हूँ, दुख वाल है, दुख वाल है सहज सुख राशि, ये कैसे मिलेगा, स्वभाव मिलता नहीं, लक्षण मिलते नहीं, आदत मिलते नहीं, स्वरूप मिलता नहीं, ये जड़ स्वतंत्र अलग है। इस वास्ते शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए भी नहीं। मेरे लिए शरीर का काम और बताओ, शरीर से काम किया जाए, दुनिया की सेवा की जाए तो सेवा का सुख, सेवा का भला आपको मिलेगा। शरीर तो काम नहीं है आपके, सेवा के शरीर के द्वारा, पदार्थों के द्वारा, उनके द्वारा सेवा की जाए उसका पुण्य आपको होगा। उस पुण्य का आप अंतःकरण शुद्धि मंद शुद्धि होगी, नहीं तो भोग मिल जाएगा, खत्म है काम, भोग नहीं खत्म हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, नाश होने नाशवान चीज ही बनेगी। शरीर से जो नाशवान चीज ही पैदा होगी, नाश में फल त्याग करने से, फल के त्याग से चेतनता हो गई, त्याग से चेतनता त्याग से हुई। इस बार कर्मयोग का नाम त्याग बताया, संन्यास त्याग अच्छी, तो संन्यास ने त्याग किया, जड़ का जो त्याग, जड़ के साथ अपना संबंध नहीं, ये त्याग संबंध विच्छेद, वो संबंध विच्छेद आपका आपका है, उससे आपका कल्याण होगा। वास्तव में शरीर है वो अपना नहीं है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर संसार की जाति का है, संसार ये ब्रह्मांड अनंत ऐसी जाति का संसार है, कि वो कृति पाव गगन समीर पंच रचित्री अधम शरीर, पांचों का कार्य है संसार है, संसारी काम और संसारी सेवा में संसार को लगा दिया, संसार की चीज ही संसार से हम लगा दिया, अपनी चीज ही नहीं है, अपना अपना कौन, अपना परमात्मा है, मेरे तो हृदय रूप दूसरों ने कोई, मेरे केवल परमात्मा और कोई नहीं, अपना कोई सूर सही न कार सही कर सूर सही, कोई अपना नहीं है, मेरे तो हृदय रूप वो अपना है, भगवान भगवान है, हमारा अपना है, यह सब संसार का, संसार की चीज है, संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए ये शरीर है, अपने लिए नहीं है, ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, मेरा भी नहीं है, मेरा तो आदमी अधिकार चलता था जी ना, अपना अधिकार कुछ नहीं चलता, सी लग जाए कपड़ा कम फी लग जाए बचा नहीं सकते, बीमार हो बचा नहीं सकते, मरता तो रखा नहीं सकते, अपना हाथ ही बात ही नहीं तो हमारा है ही नहीं शरीर, प्रकृति का संसार का शरीर है, संसार के लिए ही है, ये जड़ सामग्री इतनी धन संपत्ति ये भी है, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर इनमें होने वाली जितनी चीजें हैं सब सब संसार की, मन संसार की, बुद्धि संसार की, आम पे आम आम आम ये भी संसार का, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार सुशांति मति, निर्मम हो रहा निरहंकार सुशांति प्राप्त होता है, अहंकार रहित ममता रहित, ममता अंत सब प्रकृति का, सब प्रकृति का, आप हो जड़ आप से, आप हो जड़ नहीं आप से तर, ये सब है सामग्री, जड़ जड़ सामग्री अलग, आप और सामग्री अलग, आप सही है ही नहीं, सही हो सकते ही नहीं, बढ़ नहीं सकता किसी तरह से, शरीर के द्वारा संसार का काम होना चाहिए, अपने स्वार्थ करना चाहता है, ये गलती होती है, ये बड़ी भारी गलती है, ये जन्म मरने का कारण है, जो अपने लिए कर्म करते हैं, अपने लिए काम बढ़िया से बढ़िया गई अपने लिए तपस्या करता है, वो भी बंधन है अपने लिए, ये नहीं है संसार के लिए, हित के लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है, सब किया जाए संसार के लिए, अपने लिए कुछ करना बंधन है, तपस्या भी बंधन अपने लिए, अपने लिए उसने करना है, यही बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल।